shall be baptized with the Holy Ghost. Ale wy po niewiernie będziecie oszczeni Duchem Świętym. Not many days from now. Za niedługo, po niewielu dniach. Or in your case. A w waszym przypadku. Right now. Już. Look at somebody and say right now. Popatrz na kogoś, powiedz już. Więc Dzieje Apostolskie 1:8 jest napisane, ale przyjmiecie moc. Ja dostanę moc. Popatrz na kogoś i powie, ja to czuję od siebie, Otrzymacie moc, bo Duch Święty na was wstąpi. And then you will be a fantastic witness for Jesus. A wtedy staniecie się niesamowitymi świadkami Jezusa. Okay. Jesus Christ demonstrated what it would be like to operate in the Holy Ghost. Jezus Chrystus pokazał nam, jak to jest chodzić i operować w Duchu Świętym. It is recorded in Luke chapter 4 and verse 18. Jest to napisane w Łukaszu 4:18. Jesus said this. Jezus powiedział tak. He said, the Spirit of the Lord is upon me. Powiedział, Duch Pana nade mną. That is, the Holy Spirit is upon me. Czyli Duch Święty jest nade mną. That is the same Holy Spirit that's coming upon you. I to jest dokładnie ten sam Duch Święty, który jest na was, który wstąpił na was. The Spirit of the Lord is upon me. Duch Pana jest nade mną. Because he has anointed me or empowered me. Ponieważ on mnie namaścił albo wyposażył mnie w moc. To preach the gospel to the poor. Żebym nauczał Ewangelii biednych. He has sent me to heal the brokenhearted. Wysyła mnie, żebym leczył złamane serca. To preach deliverance to the captives. Żebym ogłaszał uwolnienie więźniom. The recovery of sight to the blind. I żebym ogłaszał widzenie i przywrócenie wzroku tym, którzy nie widzą. I żebym ogłaszał wolność nad tymi, którzy zostali zniewoleni. I tym, którzy byli wykorzystywani. He said when the Holy Ghost would come upon us. I on powiedział, kiedy Duch Święty na nas wstąpi, we would be empowered. Otrzymamy moc. Like the Lord Jesus was empowered. Dokładnie tak samo jak Pan Jezus miał tą moc. Until the Holy Spirit came, I couldn't do any of these things. Zanim Duch Święty na mnie wstąpił, ja nie byłem w stanie czynić tych wszystkich rzeczy. So I want you to know. Więc chcę, żebyście wiedzieli. I need the Holy Spirit. Ja potrzebuję Ducha Świętego. Everybody shout, I need the Holy Spirit. Szybcie teraz, ja potrzebuję Ducha Świętego. He was promised to me by the Father. On został mi obiecany przez Ojca. I want the same Holy Spirit that rested upon Jesus Christ himself. Ja chcę zobaczyć tego samego Ducha Świętego, który stąpił na Jezusa. I want the same Holy Spirit who was on the apostles that empowered them in the book of Acts. Chcę też zobaczyć tego Ducha Świętego, który był na apostołach i który dał im moc, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich. I want the same Holy Spirit that hovered over the face of the earth at the beginning of creation. Chcę też zobaczyć tego Ducha Świętego, który krąży nad powierzchnią ziemi na samym początku, nad wodami, na samym początku stworzenia. When God spoke and the Holy Spirit created it all. Kiedy Bóg przemówił i później Duch Święty zaczął ten cały proces stwarzania. I want that Holy Spirit. Ja chcę tego Ducha Świętego. I want the same Holy Spirit that was upon John on the Isle of Patmos. Ja chcę mieć też tego Ducha Świętego, który był na Johnie w czasie, gdy był na wyspie Patmos. When the Holy Spirit gave him vision. Tego Ducha Świętego, który dał mu wizję. A revelation about the end times. I objawienie dotyczące czasów ostatecznych. Showing him exactly what would take place. I pokazał mu dokładnie to, co będzie miało miejsce. Given him a glimpse of the risen Christ. Pokazał mu troszeczkę mu pokazał tego Chrystusa zmartwychwstałego. Allowed him to see the throne room of God. i pozwolą mu zobaczyć salę tronową, Bożą Straż Krajową. I pozwolą mu zobaczyć miliony aniołów. I pozwolą mu poczuć, jak i zobaczyć, jak wygląda. I want to see the Holy Spirit that empowered and stirred the prophets of old. Ja chcę teraz, chcę też mieć tego Ducha Świętego, który dawał moc, który wyposażał proroków starotestamentowych. So po to, żeby mogli pisać o nadchodzącym Mesjaszu. I want to see a Holy Spirit that inspired prophetic and poetic worship from the heart of David the Psalmist. Chcę też mieć tego Ducha Świętego, który był natchnieniem dla Dawida, który napisał wszystkie psalmy w taki piękny, poetycki sposób. I want to see the Holy Spirit that explains visions to Daniel, Isaiah and Ezekiel. Chcę mieć też tego Ducha Świętego, który dawał sny i wizje Danielowi, Izajaszowi i Ezechielowi. To bring God's people out of captivity. Po to, żeby wyciągać ludzi z niewoli. I want to see a Holy Spirit that empowered the early church. Ja chcę tego samego Ducha Świętego, który dawał moc, wyposażał moc wczesny ten Kościół, pierwszy Kościół. So they can drive out demons and drive out sickness. Tak, żeby mogli wyrzucać demony i uzdrawiać choroby. So empowered by the Holy Spirit. A oni byli tak wypełnieni Duchem Świętym, that when Peter walked down through the streets, że kiedy Piotr po prostu szedł ulicą, even Peter's shadow just touching somebody, they would instantly get healed. To nawet jego cień, gdy ktoś go dotknął, uzdrawiał tą osobę. I want that Holy Spirit. Ja chcę tego Ducha Świętego. Do you want that Holy Spirit? A ty chcesz tego Ducha Świętego? I want to see the Holy Spirit. Ja chcę tego samego Ducha Świętego, Jesus Christ so real, który sprawił, że Jezus Chrystus był tak prawdziwy, so appealing, który sprawił, że niebo stało się tak, tak bliskie, tak dotykające nas, that the early church were willing to, without hesitation, they were willing to lay down their lives rather than deny Jesus. Tak bardzo, że ci pierwsi chrześcijanie woleli raczej oddać swoje życie, niż zaprzeczyć się sam z Jezusem. I want to see the Holy Spirit. Ja chcę tego samego Ducha Świętego, that filled them with boldness, który wypełni ich odwagą. So they can face persecution and affliction. Tak, żeby w stanie znieść prześladowania i ból. Without fear. I nie bali się. It is said in church history. Jest napisane w historii Kościoła. When they would take the Christians and put them into the gladiatorial ring. Że kiedy zabierano chrześcijan na tą arenę, gdzie był walki gladiatorów. They would stab them in small groups. To oni tam stawali w małych grupach. And then they would open the doors and the lions would be released into the ring. I później otwierano te bramy i te lwy biegały na arenę. And they were Christians. I ci chrześcijanie. Filled with the Holy Ghost. Wypełnieni Duchem Świętym. Rather than crying like babies. Nie płakali jak dzieci. Stood with their hands in the air and worshipped the King of Kings and the Lord of Lords. Tylko stali z rękami podniesionymi do góry i uwielbiali Króla Królów i Pana Panów. Such was the demonstration of the power of the Holy Spirit upon them. I w taki sposób moc Ducha Świętego demonstrowała się poprzez nich. That it was recorded many of the people who was in the audience watching the death of these Christians. I wiecie, wiele osób, które było na tym audytorium, oni oglądali śmierć tych chrześcijan. I to, co oni robili, i ta ich moc była taka tych chrześcijan, że ci ludzie, którzy obserwowali ich, wskakiwali, dosłownie wskakiwali na tą arenę. They would give their life to Jesus. I chcieli oddawać Jezusowi. And they'll say, we die with you. I powiedzieli, my też chcemy z wami umrzeć. I want that same Holy Spirit. Ja chcę mieć tego samego Ducha Świętego. I don't want to face the lions. Ja nie chcę bać się lwów. But if I had to. Gdybym musiał gdzieś stawić oko, stanąć oko z lwem, to nie chcę się go bać. I want that Holy Spirit with me. Chcę, żeby Duch Święty był ze mną. I want to see Holy Spirit. Ja chcę tego samego Ducha Świętego. That was with Shadrach, Meshach and Abednego. Którzy byli z Szadek, Maszek i Szabedrygomik, nie umiem tego zapamiętać, ale widzę w Polsce. Właśnie tak. Shadrach, Meshach and Abednego. When they were faced with a choice. I oni dano im wybór. Buy or you'll burn in the furnace. Albo mieli się pochłonić temu królowi, temu pomykowi, albo mieli stanąć w piecu. They wouldn't buy. Oczniewali, nie pochłonili się. I want the same Holy Spirit. Ja chcę tego samego Ducha Świętego. That give the Apostle Peter such boldness. Który dał apostołowi Piotrowi tak wiele odwagi, so when they imprisoned him, że kiedy był w więzieniu and put him in a cell and death row, i kiedy wsadzili już go do celi śmierci, brother James had just been beheaded the night before. Jego brat Jakub został ścięty dzień wcześniej. Peter's in the same cell. I był wcześniej z Piotra w tej samej celi. He's gonna be executed the next day. I Piotr wiedział, że będzie, że zostanie zabity kolejnego dnia. The Bible tells me that an angel is coming to rescue him. I w Biblii jest napisane, że przyszedł anioł, żeby go uratować. And the Bible said that the angel had to shake him. I jest napisane, że anioł musiał. He's facing death. On był jakby tuż przed śmiercią. And he's asleep. Ale sobie po prostu spał. If I had gone to the dentist. A jak idę do dentysty? I'm up all night. Albo? Up all night. So to jest tak, to nie jestem w stanie spać przez całą noc. And he's facing death. A on przecież był tuż przed śmiercią. Such is the peace. I miał taki pokój. He can sleep. Że potrafi spać. I want to see the Holy Spirit. Ja chcę tego samego Ducha Świętego. That pours out love of God across the hearts of people. Żeby on się wylewał na ludzi, na ich serca. I want to see the Holy Spirit that empowers us with the gifts and tools for the kingdom. Ja chcę tego samego Ducha Świętego, który wyposaża nas w narzędzia i dary dla Królestwa. I want to see the Holy Spirit that will comfort me in my times of trouble. Ja chcę tego samego Ducha Świętego, który będzie mnie pocieszał w czasie trudności. Who will walk with me in my brokenness and help mend my broken heart. Który będzie chodził ze mną w momencie, gdy będę złamany i będzie pocieszał moje serce. Who can turn tears into memories and put joy back in my heart. Który sprawi, że moje łzy staną się tylko wspomnieniem i wleje w moje serce radość. And he can turn my mourning into gladness. Tego, który zamieni moje narzekanie w taniec albo smutek w radość. He can give me beauty for ashes. On zmieni popioły w piękno. And he's the one that put a carpet of praise on me instead of that depression. I on nałoży na mnie szatę uwielbienia zamiast depresji. Okay? You're doing a great job. That's good, you can. I want some Holy Spirit. Chcę tego samego ducha. That can speak comfortably to me when the world is screaming at me. Kiedy będzie ogłaszał taki pokój nade mną i da mi takie pocieszenie w tym samym momencie, gdy świat będzie na mnie wrzeszczał. Who can lighten the load when the burden is heavy? Który będzie razem ze mną niósł ten ciężar, jeśli będzie zbyt ciężki dla mnie. Who can guide me into all truth? Który poprowadzi mnie ku wszelkiej prawdzie. He can convict me if I get it wrong. Ale on też będzie przekonywał mnie, jeżeli będę coś robił nie tak. He can challenge me to do it right. I on będzie stawiał mi takie wyzwanie, żebym jednak poszedł właściwą stronę drogą. And he can correct me. I będzie mnie też korygował. And he can even explain why he has to do it. I czasami nawet wyjaśni mi, dlaczego będzie robił pewne rzeczy. I want to see the Holy Spirit. chce tego samego Ducha Świętego. That empowered men and women of old to pray effective prayers. Który wyposażał te kobiety i mężczyzny, tych starotestamentowych jeszcze ludzi, w to, żeby działali w mocy. I want to pray their prayers like Jesus prayed. I chcę modlić się tak, jak modlił się Jezus. Like Peter and Paul and James and Maria prayed. Tak jak Piotr i Paweł i Jakub. I want that fire. Maria. I want the fire of my prayers. Ja chcę tego ognia w moich modlitwach. When I first gave my life to Jesus Christ. Kiedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I went to a church where they were filled with the Holy Ghost. To od razu trafiłem do takiego kościoła, który był napełniony Duchem Świętym. I love this that I'm telling you now. I longed for that. I wiecie, to, o czym wam teraz mówię, ja naprawdę tęskniłem za tym, pragnąłem tego. I wanted the Holy Spirit to consume me. I chciałam, żeby Duch Święty dosłownie mnie spalił od środka. I wanted him to fill me. Chciałam, żeby mnie wypełnił. I wanted him to empower my life. I chciałam, żeby nadał moc mojemu życiu. When I first got born again, i kiedy się narodziłem na nowo, we went to this church, there were Holy Ghost people. Poszliśmy do takiego kościoła, gdzie były osoby napełnione tego They used to speak in tongues. Mówili językami. Shatabahasabahabahate. Oh, yes. Wow. I thought I had you. But we would go to this church. And these two young men, they were twins. I było tam dwóch młodych mężczyzn, którzy byli bliźniakami. They had a speech impediment. I mieli problem z mową, nie potrafili mówić obaj. They couldn't speak without stammering. Po prostu się jąkali. So they couldn't hardly speak a word. Więc bardzo trudno im było wypowiedzieć nawet jedno słowo. But when they would begin to pray, a kiedy zaczęli się modlić, no to dokładnie tak to wyglądało. I said, how is this? How? I myślałam, jak to jest możliwe? No niemożliwe. I was in a prayer meeting one night. I któreś nocy byłem na spotkaniu modlitewnym. I oni stali za mną. I could hear the shantanamahasanamahanda. I słyszałem właśnie taką modlitwę. I wiecie, to naprawdę to ja odwróciłem swoje krzesło, odwróciłem się do nich, po prostu się na nie gapiłem. I was amazed. Siedziałem się na nich, gapiłem i po prostu byłem wryty w ziemi. I thought, I want this Holy Spirit in my life. I pomyślałem sobie, właśnie takiego Ducha Świętego chcę mam. So now I have him. A teraz go mam. I know what it's like to be filled with the Spirit. I teraz wiem, co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym. I know what it's like to have an encounter with the Holy Spirit. Więc to znaczy mieć spotkanie z Duchem Świętym. Oh, I know when he walks into a room. I dokładnie wiem, kiedy on wchodzi do pomieszczenia. I know when he's here. I wiem, kiedy on tutaj jest. And I know when he's not here. I wiem, kiedy go tutaj nie ma. Look at somebody say, I need this Holy Spirit too. I teraz popatrz na kogoś i powiedz, ja też potrzebuję takiego Ducha Świętego. I know what it's like to feel. Ja wiem, co to znaczy czuć. To feel the surge of the Holy Spirit working through your body. Czuć takie przynaklinanie tego Ducha Świętego, który działa w twoim ciele. He has that ability to put passion back into your life again. On ma taką umiejętność, żeby przywrócić pasję do twojego życia. If you're spending time with the Lord, but you really get nothing out of it. Jeżeli spędzasz czas z Panem, ale niczego z tego nie wynosisz, then you need the Holy Spirit. No to potrzebujesz Ducha Świętego. You need that refreshing. Potrzebujesz tego odświeżenia. You need to be vibrant in your spirit, feeling alive. Musisz żyć, musisz jakby tak rezonować z Duchem Świętym, wtedy poczujesz, że żyjesz. The Holy Spirit can do that. I Duch Święty może to dla Ciebie uczynić. The Bible says he can come alongside you. Biblia mówi, że on może stanąć obok Ciebie. He's not away right there somewhere. On nie jest gdzieś tam daleko. He's right here with you. On jest tutaj, blisko przy Tobie. He's beside you. On jest tuż przy Tobie. He's inside you. I w Tobie. He will be your teacher. I on będzie Twoim nauczycielem. The things I'm teaching you. I te rzeczy, których ja was nauczam teraz, I was taught by the Holy Spirit. Ja nauczyłem się ich od Ducha Świętego. He becomes your teacher. On stanie się waszym nauczycielem. He is the author of the word. Z tego, że on jest autorem słowa. And he's the one that makes that word of God applicable to your life. I on jest tym, który sprawia, że Słowo Boże znajduje zastosowanie w naszym życiu. He takes a revelation or a word from the Bible. Tak, więc on bierze słowo z Biblii, to objawione słowo, and applies it to your life right now. I sprawia, że ono znajduje zastosowanie do twojego życia. He is the power to holiness. I on jest też mocą w świętości. And to purity. I ku czystości. He gives you the power to break the habits. I on daje nam moc po to, żebyśmy różne nawyki się ich pozbywali. Break the alcohol. Na przykład alkoholizm. Break the nicotine. Pozwala nam sobie zwolnić spalenie na papierosów, nikotyny. Before I got born again. Zanim się narodziłem na nowo. I was a heavy smoker. Strasznie dużo paliłem. I was a heavy drinker. Piłem też. Look at somebody say that guy's Irish. He's Irish. Popatrzcie na kogoś, powiecie, a to Irlandczyk jest. Lord and I got born again on the same day. Laura i ja narodziliśmy się na nowo tego samego dnia. It's on the 15th of March. To było 15 marca. On the 17th of March. A 17 marca. It is what we know as St. Patrick's Day in Ireland. W Irlandii to jest Dzień Świętego Patryka. And everybody gets drunk. Już wszyscy się upijają. So I was planning on the 14th of March. Więc 14 marca ja planowałem sobie. How much drink I was gonna consume on the 17th of March. Ile wody wypiję 15 marca. I had to work out how many cigarettes I would need while I was drinking. 17 marca. I planowałem też sobie, ile będę papierosów potrzebował w czasie tego chlania. But I never made it to the 17th of March. Ale wiecie, tak się stało, że 17 marca, po prostu takiego 17 marca już nie było w moim życiu. That Joe Corey died. Dlatego, że taki Joe Corey umarł. On the 15th of March. 15 marca. And the Holy Spirit got a hold of me. I wtedy Duch Święty po prostu wziął mnie w posiadanie. Jesus Christ washed my sins away. Jezus Chrystus zmył wszystkie moje grzechy. And those demonic spirits that held me were broken off in a second. I te demoniczne duchy zniewolenia po prostu w jednym momencie odeszły. 7 days later. A 7 dni później. I remember that I hadn't bought cigarettes. Pamiętam, że nie kupiłem papierosów. I didn't have to try to give up cigarettes. Więc nie musiałem nawet próbować pozbyć się palenia. The whole thing left me. To po prostu odeszło ode mnie. I never smoked in my life again since. I od tej pory już nigdy w życiu nie zapaliłem. I was 26 when I gave my life to Jesus. Miałem 26 lat, jak oddałem życie Jezusowi. I'm 70 now. A teraz mam 70. And I've never drunk since. 79. And I never smoked a cigarette since. 79. Because other things will not talk about it. Może się były też inne rzeczy, o których nie będę wam teraz mówić. Można, można. Ale pozbyłem się alkoholu z życia i z tych papierów. Bo miał dziadek, na którym ten ośmie, a mówi, że to nie dolega, pan to dolega, że nie pamiętaj tego rzeczy, nie? I pamiętam, jak nieraz mówiłem sobie, nie, no już więcej nie będę pił. It was more like this. Nie więcej niż raz. Więcej niż raz zdarzyło się, że byłem w takim stanie. Ale nie byłem w stanie przestać tego robić. Because it had a hold of me. Ponieważ to jakby trzymało mnie w swoich szponach. Till I surrendered to the arms of Jesus Christ. Do momentu, kiedy nie wszedłem, nie poddałem się w ramiona Jezusa. And the blood of Jesus cleansed me. I wtedy krew Jezusa mnie oczyściła. And the power of the Holy Ghost set me free. I moc Ducha Świętego mnie uwolniła. Some of you have been trying to deal with these things. Niektórzy z was próbują pozbyć się tych rzeczy. You just need the Holy Ghost. Naprawdę, po prostu potrzebujecie Ducha Świętego. Look at somebody and say, you need the Holy Ghost. Popatrz na kogoś, powiedz, potrzebujesz Ducha Świętego. It is the Holy Spirit. To Duch Święty. Who will assist you in worship. Pomaga nam też podczas uwielbienia. Worship is not some good old foot tumble song. Uwielbienie to nie jest tylko śpiewanie jakichś tam stary, fajny piosenek. Worship is a revelation. Uwielbienie to objawienie. Of who God really is. Kim Bóg naprawdę jest. And what he's done for you. I co on dla ciebie uczynił. I should have went to hell. Powinienem przecież znaleźć się w piekle. But I'm going to heaven. Ale idę do nieba. Hallelujah. Hallelujah. And the revelation. I to objawienie. Of who God really is. Kim naprawdę jest His Bóg. His greatness. O jego wielkości. His mercy. O jego łasce. His unfailing love. O tej miłości, która jest nieskończona. That revelation. To objawienie. Tips over on the inside of you. Ono po prostu pojawia się tu w środku. And you can't help but worship him and thank him. Thank you, thank you, thank you. Po prostu nie da się nie uwielbiać w tym momencie i nie da się nie dziękować Bogu i krzyczeć z wdzięczności dziękuję ci. It is that Holy Spirit. I to Duch Święty. That will bring that revelation to your heart. To Duch Święty daje na to objawienie. He is the one that shows you. To jest, on jest tym, który nam pokazuje. Who you were. Pokazuje tobie, kim byłeś przeszłość. Ale pokazuje ci, kim jesteś teraz. Kim nie jesteś. Ze względu na Króla Królów i Pana Panów. I'm not who I used to be. Ja nie jestem tym, kim byłam w przeszłości. Wiem, no. Look at somebody and say, neither am I. Popatrz na kogoś, powiedz, ja też nie. Ja też nie. When you feel disconnected. I że czujesz się odłączony. Rejected and alone. Odrzucony i samotny. When you feel forgotten. Jeżeli czujesz się zapomniany. Overwhelmed. Jeżeli czujesz, że za dużo tego wszystkiego. Jeżeli nie potrafisz przyjąć niektórych rzeczy. Beaten down and you feel a failure. Jeżeli czujesz się pobity, czujesz, że jesteś jedną wielką porażką. Then the comforter will come to you. To wtedy przyjdzie pocieszyciel. The Bible says he brings all things to my remembrance. I Słowo Boże mówi, że on przypomina nam o rzeczach. On przypomina mi, that I'm not forgotten. Że nie jestem zapomniany. Look at somebody and say you're not forgotten. Popatrz na kogoś, powiedz mu, nie jesteś zapomniany. You can't really tell them not, you're not forgotten. Naprawdę, to jest bardzo ważne, powiedz mi o sobie, nie jesteś zapomniany. Nie. You have not been overlooked. On cię widzi. Jesteś widziany. You are not a failure. Nie jesteś porażką. Look at somebody say you're not a failure. Popatrz na kogoś, powiedz, nie jesteś porażką. Nie zostałeś odłożony na półkę. You have not been abandoned. Ty nie zostałeś porzucony. The Bible said he said. I will never leave you and I will never forsake you. Słowo Boże mówi, że on powiedział, nigdy z nią puszczę, nigdy z nią zostawię. Popatrz na kogoś. Just look at somebody. Popatrz na kogoś. And say, I will never be forsaken. I powiedz, ja nigdy nie będę zostawiony sam. Just look at them. Nigdy nie będę zostawiony. Nigdy nie zostanę zapomniany. On powiedział, ja nigdy nie zostawię was bez pocieszenia. He said, I will be with you even on to the end of the age. I on powiedział, ja będę z wami aż do skończenia. I preach it myself happy. Wiecie, to taki przekaz, że ja jestem szczęśliwy, czyli to jest taka Ewangelia jest trochę sukcesu, Ewangelia szczęścia, to co tego teraz nauczam. He gives you boldness. On daje wam odwagę. He births faith on the inside. I on daje wam wiarę. He gives you a love for God. I miłość do Boga. He'll give you a love for mankind. I daje wam też miłość do ludzi. Look at somebody and say, I really like it. Popatrz na kogoś, powiedz, o, naprawdę cię lubię. Naprawdę cię lubię. Naprawdę cię lubię. Just look at somebody else and say, I'm really trying, I'm trying. A teraz popatrz na kogoś innego. Powiedz, naprawdę się staram, co mam powiedzieć. Naprawdę się staram, co mówić. Bo no nie ładnie się pomóc, no. Nie pa. Tego nie wypowiem. Gdyby nie Duch Święty, popatrz teraz na kogoś, powiedz, gdyby nie Duch Święty, no musiałbym się przesiąść na inne krzesło. A my jak kupimy no taki krzyżu z gry. Nie? Popatrz na kogoś. Popatrz na kogoś i powiedz, słuchaj, siedzę tutaj tylko dlatego, żebyś mógł na tym skorzystać. Jak się zbiegło? Głowę w górkę. Głowę. Tak, tak, tak. Yes! I can go through three interpreters in one time. Ktoś mi powiedział, że to pomaga, wiecie, to co? It's worse when I do that. To by było, więc zdawał się, że tak się to zdarzało. I preached a place one time that the whole bank went out. Wiecie, kiedyś nauczyłam w jednym kościele i cały zespół padł. Yes! Tak! Tak, tak, jest. I need the Holy Spirit. Potrzebuję Ducha Świętego. He's the intercessor. On jest tym, który się wstawia. He's the comforter. On jest tym, który pociesza. He is heaven's evangelist. I to jest ten, który pozwala nam ewangelizować Chrystus z nieba. He's the one that commissions you. I to jest ten, który nas powołuje i posyła. Okay. Yes. He is the one that assigns you. I to jest ten, który daje wam zadania. And not only does he send you. I on nie tylko was posyła. Oh, wow. He goes with you. Ale on jeszcze idzie z wami. Idzie z wami. Idzie z wami. I on zna każde serce. He hears every cry. I on słyszy każdy płacz. Look at somebody who heard you. Popatrz na kogoś i powiedz mu, on ciebie usłyszał. He was the power behind the ministry of the earthly ministry of the Lord Jesus. I on to tym, który dawał moc Panu Jezusowi, kiedy on wstąpiwał tutaj na ziemi. It said in Acts chapter 10 and verse 38. Jest to napisane w Dziejach 10:38. God anointed Jesus of Nazareth. Że Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu. With the Holy Ghost. Ducha Świętego. And power. I dał mu moc. And then he went about doing good. I wtedy on mógł iść i czynić dobre rzeczy. Healing all that were oppressed of the devil. I uzdrawiał wszystkich, którzy byli dręczeni przez diabła. He healed the sick by the Holy Spirit. I uzdrawiał chorych. Przez Ducha Świętego. I on też wyrzucał demony, diabła, mocą Ducha Świętego. Tym samym Duchem Świętym. I ten sam Duch Święty przechadza się pod pomieszczenią. Ale on szuka serca, w którym się podda. If we can find one surrendered heart. Gdyby znalazł jedno, jeśli znajduje jedno poddane serce, to on naprawdę aż tak cię. On cię wypełni od czubka palców, poprzez czubki palców, aż do każdego włoska na twojej głowie. A jeśli nie masz włosów na głowie, to postaram się o perukę. But he will fill you. I want you to tell me. So there's nothing else in me but the Holy Spirit. I będzie w tobie nic innego, tylko Duch Święty. This is the assignment for tonight. To jest to zadanie na dziś. All the other stuff. Wszystkie inne rzeczy. The dreams, the visions. Sny, wizje. Prophecy. I proroctwo. The word of wisdom, word of knowledge. I słowo wiedzy, i dary zbawienia. The working of miracles. I cuda, i znaki. They're just tools. To są tylko narzędzia. That comes with the Holy Spirit. One przychodzą. He comes. On przychodzi. He sets the toolbox down. I on kładzie na ziemię to pudełko z narzędziami. In your heart. I to wszystko wchodzi do waszego serca. I on otwiera to pudełko. He says, I think you need this one. I mówi tak, a myślę, że potrzebujesz tego. You need this one. A ty myślę, że potrzebujesz tego. But you first need the Holy Spirit. Ale najpierw potrzebujesz Ducha Świętego. We're gonna pray for you. Będziemy się dzisiaj modlić o was. I know many of you are already filled with the Holy Spirit. Ja wiem, że wielu was już jest napełniony Duchem Świętym. So I just wanted you to know tonight. Więc chcę tylko, żebyście wiedzieli dzisiaj. Who he really is. Kim on jest. I wanted you to know that it's not a figment of your imagination. I chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest jakiś wytwór waszej wyobraźni. I wanted you to know he's not some small person that just hangs out in some church. I chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest jakaś ta mała osóbka, która gdzieś tam pojawia się od czasu do czasu w jakimś kościele. Ja chcę, żebyście wiedzieli, że on jest tym, który jest na ziemi i w niebie. He has all power. I on ma wszelką moc. And he wants to be inside you. I on chce być w tobie. This will put you in a whole different position. I to sprawi, że będziesz w zupełnie innym miejscu. I know many of you are already filled with the Holy Spirit. Ja wiem, że wielu z was już jest napełnionych Duchem Świętym. But you can get filled again and again and again. Ale możemy się ciągle napełniać na nowo. But there's some of you here and you prayed for the Holy Spirit. Ale są też tutaj tacy, którzy modlą się o napełnienie Duchem Świętym. I modlili się, ale jeszcze nie zaczęli mówić językami. We're here to help you. I jesteśmy tu, żeby wam pomóc. Żebyście mogli zacząć mówić językami. Are you with me? Łapiecie? Are you sure? Na pewno? Because we're going to pray that everybody gets filled with the Holy Spirit. Bo będziemy się modlić o to, żeby każdy z was został wypełniony Duchem Świętym. Spoken tongues, you will tonight. Jeżeli nigdy nie mówiłeś językami, to zaczniesz dzisiaj. Because we're going to help you. Ponieważ ci pomożemy. We're going to assist you. Będziemy cię wspierać w tym. They look nervous. A wygląda ci na zdenerwowany? Nie. Nothing to be nervous about. Nie ma się czym denerwować. He loves you. On was kocha. He knew you before your mother knew you. On was znał, zanim jeszcze wasza mama was znała. Before you ever came out of your mother's womb, he already knew you. Zanim jeszcze wyszliście z łona swojej mamy, on już was znał. You're not an accident. Nie jesteście przypadkiem. You're here because he arranged for you to be on the face of the planet Earth. Jesteście tutaj dlatego, że on to sobie wymyślił, że macie się pojawić na planecie Ziemia. He just wants into the driving seat of your life now. I on chce teraz siedzieć obok was w samochodzie i po prostu jechać razem z panem w domu. So we're gonna help you. Więc no. How many in this building is filled with the Holy Ghost and speaks in tongues? Kto tutaj jest napełniony Duchem Świętym i mówi językami? Oh, look at this. No, patrzcie. I like it indeed. Naprawdę mi się to podoba. I'm in the right place. Jestem we właściwym miejscu. Everybody shout, Joe, you're in the right place. Wszyscy krzyknijcie teraz. Joe, jesteś we właściwym miejscu. Joe, jesteś we właściwym miejscu. Now, I said this the last time I was ministering. Mówię wam o tym, że kiedy ostatnio służyłem. You can't have the Holy Spirit until you receive Jesus as your Lord. Ostatniego wieczoru mówiłem o tym, że nie możecie przyjąć Ducha Świętego, zanim nie oddacie życia Jezusowi. So if you haven't received him as Lord, just pray in your heart right now, ask him to forgive you, cleanse your every sin and be your Lord. Więc jeżeli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa do swojego serca, to poproś go teraz, żeby ci przebaczył, żeby oczyścił swoje serce i żeby przyszedł do twojego serca. Just look at somebody and say, did you pray that prayer yet? Pomyśl teraz na kogoś i zapytaj się go, czy pomodliłeś już taką modlitwą? Okay. Pomodliłeś się, czy pomodliłeś? Oh my God. Jaki sprawiedliwy? Ten sprawiedliwy. All right. Naturally. Oh, naturally. Pray that. Teraz się będzie modlić. And stand to your feet. Wstańcie. Niech ktoś nagra na wodzie. Co się tutaj dzieje? Are you ready? No, yes. The Holy Spirit's gonna come upon us. Teraz Duch Święty stąpi na nas. I pray that you remain standing. Będę się modlił, a później z tego stąpi. If you feel like you're gonna fall across the chair in front of you. Będziecie czuli, że nawet teraz to po prostu wlałem i przeszło przed tobą. I don't want anybody hurting themselves. Bo ja nie chcę, żebyście zostali poranieni. But I want you filled with the Holy Spirit. A was chcę, żebyście zostali napełnieni Duchem Świętym. Some of you might laugh from giggle. Może niektórzy z was zaczną się śmiać. Some of you might cry. Może niektórzy będą płakać. But I want to hear Shakara Bahasundaria. Ale chcę tak słyszeć, ale prawie nie stawa na kawałek I'm not going to lay hands on everybody because it can't get to you. Nie będę teraz podrywał tam wszystkich, bo nie dostanę się do was. Ale zaczniemy teraz. I kiedy zaczniemy, a później przerwę się, to wolę wam powiem. Jesteście gotowi? Are we ready? Jest duch żyjącego Boga. Potrzebujemy się. There is nobody like you. Nie ma tak wielu innego jak ty. There's nobody else we want only. Nie ma nikogo innego poza tym bardziej niż ciebie. We ask you. Prosimy cię. Do you come into this room? Żebyś wypełnił to pomieszczenie. Żebyś dał te głowy serca. Holy Spirit, God. Duch Święty. Zacznij podnuszać się przez te osoby w udach. Let me begin to fill us. I da się nas napełniać. I na pewno. Ludo liczy teraz od trzech. Policzę do trzech. A ten jest pamięt. I on na ten idzie. O! Da? Chcemy się upewnić, że jesteście tutaj wszyscy jeszcze z nami. Tak? Słyszycie nas? I want everybody to get filled with the spirit. Dlatego, że ja chcę, żeby każdy z was został ochroniony. Nie chcę, żeby ktoś został. Został gdzieś z tyłu. Może jeszcze nie mówiłeś językami. Może jeszcze nie zacząłeś mówić z językami. My nie chcemy ciebie zawstydzić. Ale chcemy ci pomóc. If you're one of those ones that you didn't speak in tongues, but you really want. Jeżeli naprawdę bardzo tego pragniesz, ale jeszcze nie zaczęły się te języki z ciebie wydobywać powiedzmy. There's no shame in it. Nie wstydź się tego. There's no shame in it. To nie jest nic wstydliwego. No, for me. Też to prawda. Chcę ci pomóc. Is there a believer, a top-tier believer standing beside you? Odwróćcie się do osoby wierzącej, która mówi językami i żeby się pomodliła o was, tak? Ktoś, kto mówi językami, nie bądźcie teraz o tych, którzy nie mówią językami, bo już stoją w nocy. Jeżeli nie, tak, to wtedy swoją rękę. I nie próbuj teraz mówić tutaj w osobie. Jak to zrobić? Nie podróż Święty zrobić. Nie przeszkadzaj tam, co Duch Święty chce zrobić. On przyjdzie teraz za chwilę. On jest. Ale będzie jeszcze jeden powiew. Jeden powiew. Just make sure the person beside you is the speaker of the Holy Ghost. To upewnijcie się, że osoba po ciebie albo za tobą mówi językami, że stałem na to. Posłuchajcie mnie teraz wyraźnie. Ponieważ on zaraz znowu przyjdzie i będziemy mówić. You have to open your mouth. Musisz otworzyć usta. And you've got to start making the noise. I musisz zacząć wydobywać sobie dźwięki. If you open your mouth and start to think the words come. I kiedy zaczniesz podobywać się do tej dźwięki, to przyjdą. I przyjdą te dźwięki. He'll get behind it. I on będzie za tym stał. And before you know it, you'll be seated at Mahasana. I zanim się zorientujecie, będzie to główna jedynka. Ale musi to zostać zdrowym pierwszym krokiem. Gotowi? Thank you for help. Dziękuję, że pomogłeś. Oh, hallelujah. I'm gonna wait and I'll come. On daje nam czas. He's given us time. On daje nam czas. Stay in that atmosphere. Daje nam czas postanę tej atmosfery. I bądź blisko siebie na pewno. Postanę blisko tych osób, tak jak I to nie chodzi tylko o mówienie w mówieniu. Chodzi o to, że On nas będzie napełniał. On nas napełnia. On zawsze. I On wchodzi teraz raz, dwa, trzy. Czas? Więc co z tego robię teraz? Nie dzieje się zawsze. To są takie wyjątkowe momenty. Kiedy Bóg z nieba schodzi tu na ziemię. Przybywa z nas. I naprawia nas. To my heart is oczu i wyposaża nas, wyciera na tych dalach. I będzie tak super naładowany przez Ducha Świętego. On prosi często do nas. Musi je zrealizować. Bardzo trudno jest skończyć spotkanie tak jak to. Naprawdę nie wiem, jak to skończyć. Wiecie, naszą kościele nie miało wizy z takiego, że teraz Maruszą. Ludzie leżeli wszędzie na podłodze. Wszyscy, przez godziny, wiele godzin. Co było na obiad? I na tym kamień nie potrzebowali. I po prostu wyłączyliśmy światło. Zadbaliśmy czym kościoła. I pozwaliśmy jakim mężem stali do głowy. I poszliśmy do domu. A 4 godziny później wróciliśmy. You haven't seen anything yet. Jeszcze nic nie widać. Poland is going to be ablaze with the Holy Spirit. Polska będzie świętym, jasną, Duchem Świętym. Pastor has some message for you also. Musimy że pastor Mariusz też dla nas jeszcze przesłanie. You only have three conferences. When you go back to your room tonight, jeśli chcecie do swojego pokoju, mówcie się. No matter how much work you have, just use that. Nie ważne, tyle słów będzie się opowiadać, po prostu się mówicie. The Holy Spirit will bring imagination between us of God's people. I zobaczycie, że Duch Święty obudzi waszą wyobraźnię, będzie wizję, będzie nad to myślał i sny będziecie mieli. Whenever he stands, begin to us. No jak go usłyszycie, zacznijcie dawać. This is your time. To jest wasz czas. Look at three people and say, this is my time. Popatrz na trzy osoby teraz, powiedz, to jest mój czas. Dziękuję. Za to, co tutaj rozpocząłeś. Teraz będziemy i teraz udostępniamy siebie Tobie. I oddaję to z całą chwałą. Amen. To moi drodzy, 15 minut przerwy, a 20 się zbierzemy, tak? Żeby opłonąć, no tak? To znaczy odmienić rodzinę.